Teraz minęła siódma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Strzelanina w kościele protestanckim w Teksasie. Sprawca zabił co najmniej 26 osób. Wśród ofiar są dzieci. Były premier Katalonii przesłuchany i zwolniony z aresztu. Na wolność wyszli też czterej ministrowie jego gabinetu. W Katowicach początek przesłuchań w konkursie po naszemu, czyli Śląsku. Nasza śląska gotka nie ginie. Jest obecna w każdej grupie wiekowej. To najtragiczniejsza strzelanina w historii Teksasu. W miejscowości Sutherland Springs, niedaleko San Antonio, uzbrojony napastnik otworzył ogień do ludzi modlących się w protestanckim kościele. Zabił co najmniej 26 osób, ranił ponad 20. Motywy sprawcy nie są znane, ale nic nie wskazuje na atak terrorystyczny. Tragedia miała miejsce w lokalnym kościele baptystów, gdzie modliło się około 50-60 osób. Ubrany w czarny kombinezon, sprawca otworzył ogień jeszcze na zewnątrz budynku, po czym wkroczył do środka i kontynuował ostrzał. Gdy wychodził z budynku, jeden z mieszkańców chwycił za strzelby i otworzył do niego ogień. Sprawca rzucił na ziemię karabin i uciekł z kościoła. Mówił Freeman Martin z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu. Niedługo po strzelaninie sprawca został znaleziony martwy w swoim samochodzie. W tej chwili nie wiemy, czy popełnił samobójstwo, czy został zabity przez mieszkańca naszej miejscowości, który do niego strzelał. Freeman Martin poinformował, że napastnik miał na sobie strój bojowy i kamizelkę kuloodporną. Amerykańskie media, powołując się na prowadzących śledztwo, podały, że sprawcą masakry był 26-letni Devin Kelly. Służył on wcześniej w lotnictwie i pracował jako asystent w wakacyjnej szkole biblijnej. Ofiary strzelaniny to osoby w wieku od 5 do 72 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po trwającym 10 godzin przesłuchaniu sąd w Brukseli zwolnił warunkowo z aresztu zdymisjonowanego przez władze w Madrycie premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta i jego czterech ministrów. Politycy mają ponownie stawić się przed belgijskim wymiarem sprawiedliwości w ciągu 15 dni, poinformowała w oświadczeniu prokuratura. Katalończycy przebywają w Belgii od wtorku. Wczoraj rano w towarzystwie adwokatów zgłosili się na komisariat w Brukseli. Stamtąd zostali przewiezieni do budynku prokuratury. Oficjalnie powiadomiono ich o wydanym przez hiszpańskie władze europejskim nakazie aresztowania. Carles Puigdemont tłumaczył, że oddaje się w ręce belgijskiego wymiaru sprawiedliwości, bo ma do niego zaufanie. Nie wierzy, że w Hiszpanii mógłby liczyć na sprawiedliwy proces. A władze w Madrycie zarzucają politykom z Katalonii m.in. rebelię, sprzeniewierzenie środków publicznych i nieposłuszeństwo wobec władz centralnych. Może im grozić nawet do 30 lat więzienia. To on stworzył większość tekstów ogólnopolskiego dyktanda. On także był autorem licznych wydań słownika ortograficznego. Zmarł profesor Walery Pisarek, wybitny językoznawca. Honorowy przewodniczący Rady Języka Polskiego, miał 86 lat. Odszedł nagle tuż przed rozpoczęciem gali ambasador polszczyzny, podczas której miał wygłosić laudację na temat jednego z laureatów. Profesor zawsze służył radą, wyjaśniał zasadę pisowni z poczuciem humoru. To każdy chyba odpowie, bo każdy to dobrze wie, po zastanowieniu odpowie, że największą trudność sprawia mu decyzja, czy coś należy napisać razem, czy osobno. Czy naprawdę pisze się naprawdę razem, a czy na pewno pisze się na pewno rozdzielnie. W 2000 roku profesor Pisarek został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a rok później medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od dziś można ubiegać się o pomoc na odbudowę gospodarstw. Rozpoczyna się trzecia tura składania wniosków o wsparcie przy usuwaniu skutków tegorocznych klęsk żywiołowych. To dodatkowy mechanizm niezależny od rządowej pomocy dla rolników po nawałnicach czy przymrozkach. Środki na ten cel pochodzą z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Najbardziej poszkodowani przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne mogą otrzymać do 300 tysięcy złotych wsparcia, wskazuje dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małgorzata Niemiec. Wsparcie może być przeznaczone na odtworzenie plantacji rozsadów, a także na zakup nowych maszyn i urządzeń, które ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W tym roku w programie pomocowym nastąpiła istotna zmiana. Rolnicy będą mogli szybciej przystępować do inwestycji, które potem będą finansowane. Zmiana ta pozwala na rozpoczęcie przez rolników realizacji inwestycji już od dnia złożenia wniosku. Dotychczas było to możliwe dopiero od dnia podpisania umowy. Wnioski o wsparcie należy składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków potrwa do 20 listopada. Michał Fedusio, Polskie Radio. Najstarsi uczestnicy mają po 79 lat, najmłodszy 5. 60 osób zgłosiło się do wstępnych przesłuchań 27 konkursu po naszemu, czyli po Śląsku. Duże zainteresowanie konkursem to dowód, że gwara nie zanika, mówi pomysłodawczyni konkursu senator Maria Pańczyk. Nasza śląska gotka nie ginie. Jest obecna w każdej grupie wiekowej. A jak się zaprezentują godający, będą Państwo mogli się przekonać w radiu. Przesłuchania odbywają się w studiu koncertowym Radia Katowice. Wielka gala, w czasie której poznamy Ślązaka roku 19 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski. A ty Godosz? Nie próbuj nawet. Bo wiem, że to może boleć tych, którzy potrafią. No właśnie. No to zaczynamy. Legia nie traci kontaktu z czubem tabeli. Wyjazdowa wygrana 3-1 z Pogonią nie przyszła łatwo, ale w nagrodę legioniści utrzymali pozycję wicelidera. Łukasz Broś trafił wczoraj dla Legii z rzutu karnego. Cieszy to na pewno, że potrafiliśmy się podnieść po 1-1, gdzie tak naprawdę wiadomo, ruszyła Pogoń do przodu po tej bramce, ale fajnie, że podnosimy się, strzelamy kolejne dwie bramki i wygrywamy na ciężkim terenie. Wczoraj kopali jeszcze w Nieciecze i Lubinie. Brukbet 2-1 wygrał z Piastem, Zagłębie 1-2 uległo Krakowi. To były ostatnie mecze rundy jesiennej, teraz awansem rozegranych zostanie jeszcze kilka kolejek wiosennych. W każdym razie mistrzem jesieni został kompletnie niespodziewanie Beniaminek z Zabrza. Górnik w sobotę na potwierdzenie, że nie jest liderem przypadkowym, 3-1 wygrał z Lechem. W Anglii kolejne przeszkody na swojej drodze taranuje Manchester City. Właśnie wygrał po raz 9 z rzędu, tym razem 3-1 z Arsenalem i powiększa przewagę nad konkurencją. Rywale z zamiedzy United, rzecz jasna, przegrali 0-1 z Chelsea w Londynie. W Niemczech w meczu kolejki Bayern 3-1 pokonał w Dortmundzie Borussię. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, strzelił gola, ale kilka doskonałych okazji też zmarnował. Może dlatego, że ciągle nie jest w pełnej dyspozycji po urazie mięśnia uda. Powiedział o tym wczoraj Adam Nawałka i zapowiedział, że kapitan kadry zostanie przebadany rezonansem na rozpoczynającym się dziś zgrupowaniu kadry. W Hiszpanii wygrane Barcelony 2-1 z Sewillą i Realu 3-0 z Las Palmas. We Włoszech grali nasi ludzie. Wojciech Szczęsny w Juventusie, Piotr Zieliński w Napoli oraz Karol Linety i Bartosz Bereszyński w Sampdorii. I nożną zamieniamy na piłkę ręczną. Niestety nasze ekipy w Lidze Mistrzów na minus. PGE Vive Kielce przegrało z Paris Saint-Germain 28-33, a Orlen Wisła Płock uległa 30-32 Nantes. Oczywiście musimy wspomnieć o wpadce naszej mistrzyni nad mistrzyniami w MMA. Joanna Jędrzejczyk została znokautowana już w pierwszej rundzie przez Rose Namajunas i nie jest już mistrzynią świata federacji UFC w kategorii słomkowej, ale nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Taki jest sport, podnoszę głowę, zamykam ten rozdział i wrócę silniejsza. Stwierdziła Jędrzejczyk. Jeszcze tenis i dobre wiadomości z Paryża. Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali turniej ATP. W finale w trzech setach pokonali Iwana Dodiga i Marcela Granojersa. W nagrodę Kubot od dziś będzie prowadził w światowym rankingu deblistów. Melo będzie w nim drugi. W turnieju singlowym puchar za wygraną podniósł Jack Sock po finałowej wygranej z kompletnie anonimowym Serbem Filipem Krajinowiciem. Amerykanin dzięki wygranej jako ostatni awansował do kończących sezon ATP Finals. Dziś w województwach wschodnich i południowo-wschodnich pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy przelotnie popada deszcz, w partiach szczytowych Sudetów śnieg. Wiatr północno-zachodni słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, temperatura od 9 stopni w Trójmieście, Toruniu i we Wrocławiu, 10 w Poznaniu, Elblągu i Białymstoku, 11 w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, 12 w Katowicach, Radomiu i Lublinie, do 13 w Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szaro, puro, mokro, ponuro. Jak łatwiej dostrzec uroki jesieni? Zajrzyj do serwisu Toyoty i wymień wycieraczki. Już od 81 zł. Zleć wykonanie sprawdzianu bezpieczeństwa za jedyne 49 zł i wymień klocki hamulcowe już od 249. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej jesień pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek. Jeszcze wróćmy na chwilę do dyskusji o kartach i gotówce. Jestem taksówkarzem w pierwszej stolicy Polski. Gdy 3 lata temu wprowadziłem terminale we wszystkich swoich taksówkach, to firmy, które wtedy działają w okolicy, to mnie składały propozycje współpracy, a nie ja musiałem do nich się zwracać. Takie to korzyści z posiadania terminali. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta.

zaplątany sam w sobie, trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Życzę, że chowam się przed tobą i jestem skryty, lub to ty blisko ze mną solidarnie milczysz, kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz, i choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Musimy zaczynać już, bo już jest późno, wie pan. Dobrze. Musimy szybciutko. Pan jakiś taki zdyszany. Wpadł na peron. No jak zawsze. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie od pana Artura, a właściwie od jego 11-letniej córki, ale pan Artur zobowiązał się zadać to pytanie. Ile waży Ziemia? To jest krótkie pytanie. I w sumie odpowiedź też może być krótka. Proszę. Bo to jest z grubsza 6 razy 10 do 24 potęgi kilograma, czyli 6,24 zera kilograma. 6,24. Oj, to mi się na karteczce nie mieści. No więc właśnie, ja zastanawiałem się teraz, tak jak odpowiadam, jak jaką ma nazwę liczba, która ma tyle zer. Powiem tylko, że na przykład Mars, jakby porównać, to waży mniej więcej 1/10 Ziemi. 1/10? 1/10 Ziemi. A na przykład Wenus waży 80% Ziemi. To już lepiej. To już troszkę lepiej. Wenus i Ziemia to są bardzo podobne do siebie planety. Mars powinien wziąć się za siebie. Też tak uważam. Jowisz z kolei waży 300 razy więcej niż Ziemia. I to jest moc. Powinien zacząć biegać. Natomiast ciekawe, czy pan zgadnie, ile waży Księżyc? Nasz Księżyc? W porównaniu do Ziemi. W porównaniu 1/10. Tyle, ile Mars? Mniej. Mniej. Jedną setną. Jedną setną Ziemi? Tak, z grubsza. To nie wiedziałem. Mało. Także tyle. Dobrze, a jak to się waży? A jak to się waży, to można zmierzyć, na przykład, to można przeliczyć z wzorów na siłę grawitacji chociażby. Mamy jakiś tam obiekt, który wiemy, jaka jest jego masa. W zasadzie nie powinno się mówić teraz tak o tym, myślę, ile waży Ziemia, tylko jaką ma masę Ziemia. Bo waga i masa to są dwie różne rzeczy. No dobrze. No ale już w detale tutaj nie będę wchodził. 6 razy 10 do 24 kilograma. Tak. Tyle. Tyle Ziemia. Dostałem jeszcze jedno ciekawe pytanie od pana Marka. Jakie jest fizyczne wytłumaczenie wrażenia ściągnąć kogoś wzrokiem? Czyli jakby wrażenia z tego, że ktoś nas obserwuje. Moim zdaniem nie ma żadnego wytłumaczenia. Moim zdaniem nie ma takiego zjawiska. Jak to nie ma? Moim zdaniem nie ma, no nie wiem. To zjawisko oczywiście ono musi istnieć na przykład w książkach albo w filmie. No bo musi się uzasadnić. Że ktoś się odwrócił i zauważył, że jest na przykład śledzony. A nie ma pan nigdy tak, że wchodzi pan gdzieś i czuje pan na sobie wzrok? Wie pan co, ja tak miewam, że wchodzę gdzieś i widzę, że kilka osób na mnie patrzy. To okej, ale ja mówię o takiej sytuacji, w której na przykład rozmawiam z panem i czuję, że ktoś na mnie patrzy z tyłu. To jest realizator. Patrzy na mnie pan realizator? Oczywiście. A ja tego nie czułem, widzi pan? To tylko potwierdza moją hipotezę, że to jest mocniej wszystko, patrzeć. Wszystko może na to, że są szyby. Tak, może szyby. Natomiast w książkach rzeczywiście ma pan rację, to tak bardzo jest ładnie opisywane. Ale to ma sens, w filmach też. Czuł to na sobie wzrok tysięcy osób. Albo na przykład, że się gdzieś odwrócił, bo czuł na sobie wzrok. Albo, że dziurę ktoś mu wypalał wzrokiem w plecach. Tak, w książkach tak piszą. Ale ja chciałem do tematu podejść naukowo. I szukałem sporo. I znalazłem, muszę panu powiedzieć, bardzo naukową pracę pod tytułem Jak poderwać dziewczynę wzrokiem. No. A pod tytuł był jeszcze bardziej intrygujący. No. Jak poznać, że się jej podobasz. No. A ja mam serio kontynuować? Czy następnym razem? To mi pan opowie zaraz, dobrze? Dziękujemy bardzo. Ja panu dam link do tej publikacji. Doktor Tomasz Rożek. Mam wrażenie, że sam pan sobie zadał drugie pytanie. Tak się nie umawialiśmy. Nie, ja znam odpowiedź, jak poderwać dziewczynę wzrokiem. Zmienia temat. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. 22 minuty po siódmej, telefon wielkiej wagi. Ja chciałem zadać pytanie odnośnie jeszcze tej wagi Ziemi. Czy to jest liczone z nami, ludźmi, czy bez nas? No to jest bardzo ważne pytanie, rzeczywiście. I czy przed jedzeniem, czy po jedzeniu? No właśnie, jak gdyby tak nagle się stało, że ubyło 2 kg ziemianina mniej? Teraz. Projekt Tata. Krystian Hanke. To skoro już tak globalnie dzisiaj rozmawiamy, konsekwentnie szukamy miejsc, gdzie można zabrać nasze pociechy w jesienne dni. I dziś zabieram Państwa w inny świat, zupełnie inny, kolorowy, egzotyczny. Nie powiem, że bezproblemowy, no ale po prostu inny. Czy nie tego właśnie szukamy, kiedy chandra listopadowa dopada, a dzieci gdzieś muszą się wyszaleć. Już w czasie wakacji zauważyłem, że w nadmorskich miejscowościach powstały motylarnie i papugarnie, jako alternatywa dla plażowania w deszcz. Znalazłem takie miejsce też w Warszawie, ale są też w innych dużych miastach w Polsce. Co ciekawe, jak mówi mi Konrad Schulz z papugarni Carmen w Warszawie, kolorowe ptaki zastąpiły właśnie delikatniejsze i nie tak kontaktowe motyle. Biorę dzieci, wchodzimy do przedsionka, myjemy ręce specjalnym płynem, no i chowamy przed papugami co cenniejsze skarby. Latają sobie swobodnie, dlatego mają do nas dostęp bezpośredni. Lubią wszystko, co jest cenne, dlatego lepiej wszelką biżuterię, czy właśnie takie elementy jak okulary, ściągnąć. No chyba, że jest to niezbędne, no to wtedy nie dawać sobie skubać. Jaki to jest taki najbardziej okazały okaz? Największą popularnością na pewno wśród odwiedzaczy cieszą się ary, ze względu pewno na to, że są największymi papugami, najbardziej kolorowymi. No i również kakadu. Się lubią przytulać, dają się głaskać. Jest jedyna, która biała występuje. Ale niektóre to te dzioby mają takie, że jak capną, to boli. No na przykład ara, chociaż niekoniecznie musi to być duża papuga, bo może też i mała mocno chwycić. Ale duże, wiadomo, duża papuga, duży dziób, to i duża siła. Co pan teraz robi, rękę próbuję przywołać, bo właśnie widzę, że Borys już się chyba zainteresował mikrofonem. Czai się tutaj, żeby do nas przylecieć. Ktoś chyba niepewny jest. Oj, usiadło mi. Co to za osobnik? Mr. White? Tak. Bardzo lubi się przytulać, lubi się dawać, głaskać. Fantastyczny. Dosyć wymagająca papuga, chyba bardziej wymagająca nawet niż pies, jeżeli chodzi o takie czułości. Widać, lubi. Do innych też przychodzi, jak najbardziej. Dużo też takich małych widzę tutaj lata, cytrynowych, fajnych. To na pewno są aleksandretty obrożne właśnie w wariancie kolorystycznym lucino, czy modrolotka czerwonoczelna i również konury słoneczne. Ale są i z tych małych, są i rudosterki, i nimfy, i afrykanki senegalskie, i afrykanki Meyera, rozelle. Łącznie mamy 130 papug w 30 różnych gatunkach. Można tu wejść i nakarmić, tak, papugi? Można wejść, przyjść do nas, tak, nakarmić. Pokarm, który u nas można zakupić, no składa się z słonecznik, dynie, nasiona fasoli mung, owoce suszone. Kiedy są bardziej głodne? Ogólnie papugi są aktywne 2 razy w ciągu dnia, czyli z rana i wieczorem. Wczesne południe, to wtedy już raczej papugi mam siestę, one wtedy sobie odpoczywają. Mniej kontaktowe są, oczywiście też przychodzą, ale niektóre sobie odpoczywają. Siedzą, śpią. Skąd taki pomysł, żeby papugi w ciągu nocy? Ludzie potrzebują takiego kontaktu z egzotyką. Motylarnie były... Borys przyleciał, tak, i odleciał. Te papugi cieszą się dużo większą popularnością niż motyle, ze względu na to, że można wziąć ich na rękę, właśnie zrobić sobie z nimi zdjęcia. A motyl, no to jednak tylko latał, można było go pooglądać. Krótko żyje też, tak? A no jednak papugi żyją dużo, dużo, dużo dłużej. No na przykład ary czy amazonki nawet potrafią 80-100 lat żyć, a więc są to długowieczne. Jeżeli ktoś się decyduje, my zawsze odradzamy jednak zakup papugi do domu. Jakby ktoś się zdecydował, no to trzeba naprawdę dobrze sobie przemyśleć taki zakup. No i mieć na przykład na uwadze to, że trzeba będzie w spadku ją komuś zostawić. Ot, takie problemy większego świata. Co powiesz na konura słonecznego na przykład, prawda? Jestem zdecydowanie za nie. Nie spodziewałem się po kim? Po papugach, że tak długo. No pewnie, niektóre ary zwłaszcza, jakie piękne, jakie kolorowe. Naprawdę, kolorowo, ciepło, ekscytująco. No nic tylko brać. Pomyślałem. A kto nie wierzy, że papugi się nie przestraszyły takiego wielkoluda, zapraszam na facebookowy profil Projekt Tata 3. Słucham? Udowodnię. Papugowy profil Projekt Tata 3 udowodnię, bać się mogą młodsze dzieci, oczywiście nieprzygotowane na to, że papugi zrobią sobie lądowisko na ich głowie, bo to się też zdarza, ale to jest kwestia przygotowania, może jakieś tam rozmowy wcześniej i tak dalej. Z motylami jest łatwiej. Tak, ale motyle często siadają na podłodze i są zadeptywane niestety przez tych, którzy tam wchodzą. Takie praktyczne problemy i krótko żyją, kilka dni, więc no papugi łatwiej hodować i no, efekt jest chyba lepszy. Bo odnaleźliśmy motyla ostatnio w domu. O, i co? Otwierasz motylarnię? Chyba przysnął. Beata Michniewicz czyta odklejki. Dzwoniąc w pewną sobotę do babci. Tosiek. Babcia nie odbiera. tata. Jest 8 rano, pewnie jeszcze śpi. Rozłącz się. Nie, ja jestem cierpliwy. Projekt Tata. Krystian Hanke, jutro dokładnie o tej samej porze i teraz przydałaby zagrajmy coś. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. To właśnie ja. Zapraszamy do reklamy. Witaj, mistrzu kierownicy. Królu asfaltu, żwiru i kocich łbów, który w dyscyplinie wręczania prezentów też jesteś czempionem. Przyjedź na BP, zatankuj 3 razy 25 litrów paliw regularnych lub autogazu albo 2 razy 25 litrów paliw BP Ultimate i odbierz nawet do 60% rabatu na elegancką biżuterię lub ekskluzywne perfumy. Promocja trwa do 9 stycznia lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się Tobą. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. Atasze wojskowe Niemiec ma się dziś stawić w Departamencie Wojskowym Spraw Zagranicznych MONU. Chodzi o wypowiedzi szefowej niemieckiego resortu obrony Ursuli von der Leyen. W czwartek w telewizji CDF minister powiedziała, że trzeba wesprzeć ruch oporu w Polsce. Szef MONU polecił wezwać niemieckiego atasze, by złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Według Antoniego Macierewicza słowa Ursuli von der Leyen były skandaliczne. Tym różni się minister obrony, że jednego mu na pewno nie wolno. Na pewno nie wolno mu wzywać do oporu przeciwko zaprzyjaźnionemu i współpracującemu w ramach NATO rządowi, bo to jest sytuacja, która przekracza granice, jakie są możliwe między państwami z sobą współpracującymi. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski uznał wypowiedź za próbę ingerencji niemieckiego polityka w wewnętrzne sprawy Polski. Belgijski sąd warunkowo zwolnił z aresztu byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta i 4 byłych katalońskich ministrów. Po 10-godzinnym przesłuchaniu zdecydował, że politycy mają ponownie stawić się przed belgijskim wymiarem sprawiedliwości w ciągu 15 dni. Wczoraj Katalończycy w towarzystwie adwokatów zgłosili się na komisariat policji w Brukseli, gdzie przebywają od wtorku. W piątek Sąd Najwyższy Hiszpanii zdecydował o pozbawieniu wolności 8 członków katalońskiego rządu, którzy zostali wezwani, by złożyć zeznania. W wydanym nakazie aresztowania prokuratura zarzuca im bunt, sprzeciw wobec władzy i malwersację. Grozi za to do 30 lat więzienia. Moskiewska policja poszukuje sprawców fałszywych alarmów bombowych. Po otrzymaniu anonimowych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych w stolicy Rosji ewakuowano 30 budynków, głównie galerie handlowe i teatry. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa sprawcy związani są z tak zwanym Państwem Islamskim, a ich działania mają wywołać w Rosji chaos. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. O przyszłości wspólnej europejskiej waluty będą dziś debatować w Brukseli ministrowie finansów strefy euro. Posiedzenie odbędzie się w składzie poszerzonym o państwa spoza eurogrupy, w tym Polskę. Jednym z tematów będzie niedokończona unia bankowa. Według założeń miała ona obejmować wspólny system ochrony depozytów bankowych. Omawiana ma być także kwestia tego, czy strefa euro powinna mieć swój osobny budżet. Reforma strefy euro ma być jedną z odpowiedzi Unii Europejskiej na wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Na azjatyckich rynkach mieszane nastroje. Na minusie indeks Hang Seng po gwałtownym spadku trochę odrobił straty i teraz spada o 0,4%. Podobnie południowo-koreański indeks KOSPI. Na razie lekko ponad kreską utrzymuje się japoński Nikkei. U nas najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowane na wtorek i środę. Tym razem także nie należy się spodziewać zmiany stóp procentowych. Inwestorzy w Stanach Zjednoczonych czekają natomiast na postępy dotyczące wprowadzenia reformy podatkowej. Zdaniem większości ekonomistów reforma poprawi konkurencyjność amerykańskich przedsiębiorstw. Z drugiej strony powiększy deficyt budżetowy USA o 1,5 biliona dolarów w ciągu 10 lat. Prace nad reformą mają wpływ także na notowania złotego, komentuje dla Trójki Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Złoty jest nieco słabszy niż kilka dni temu. To wynik obserwowanego na świecie umocnienia się dolara, co z kolei oczywiście ma miejsce przy lepszych danych z USA, a także oczekiwaniu na wdrożenie reformy podatkowej. I ten tydzień właśnie upłynie pod hasłem prac w kongresie w tym temacie. Zobaczymy, jak one przebiegają. Jeżeli będą szły w miarę szybko, to dolar może dalej zyskiwać. Teraz euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,65, tyle samo frank szwajcarski i funt brytyjski 4,77. Cały czas rosną ceny ropy. Brent jest wyceniana na $62 za baryłkę i jest to najwyższy poziom od lipca 2015 roku. Amerykańska ropa WTI kosztuje $55 za baryłkę, złoto $1,269 za uncję. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Zapowiada się słoneczny dzień, ale tylko na wschodzie i południowym wschodzie, a poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy przelotny deszcz, w górach śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, temperatura od 9 stopni w Słupsku, Jeleniej Górze i we Włocławku, 11 w Warszawie, Piotrkowie i Pile, 13 najcieplej w Bielsku-Białej, Tarnowie i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu 3-letniego ze 108% do 103%. Oznacza to ogromne korzyści dla firm i przedsiębiorców. Na przykład zakup modelu RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8800 zł netto w ciągu 3 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą ogromne zainteresowanie, zwłaszcza, że to już ostatnie dni promocji, dlatego należy się spieszyć. Szczegóły u dealerów Toyoty. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Lenovo Yoga, procesor Intel Core, dotykowy ekran, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo tu wszystko jest świeże, a to najważniejsze dla mojej rodziny. Tak, tak, świeżość. Świeżość i codzienne dostawy oczywiście. A ja wiem, że znajdę tu warzywa i owoce od polskich dostawców. No to zapraszamy na ryneczek Lidla. Już teraz polskie jabłka grójeckie wpisane do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Tylko 2,99 za kilogram. A pomidory rzymskie aż 40% taniej. Jedynie 2,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ho, ho, ho! Honda! Ciebie też zdziwi, jak wielkie rabaty czekają teraz w salonach Hondy. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2017. Mamy okazję, że ho, ho! Spraw sobie Hondę z rabatem na święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut ósma. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. Kolejne spotkanie. Piotr Metz. Dzień dobry. Tego o dyskografii George'a Michaela raczej nie wiedzieliście. Posłuchajmy. Słuchaj bez uprzedzeń był ostrą płytą, najostrzejszą z czterech dotychczasowych. Przy okazji, czy wiecie, że jeśli zestawić ze sobą ich tytuły, pierwsze litery układają się w słowo flop, wtopa. This is the year of the building. Fantastyczne nagranie. George Michael, Piotr Metz. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Za 16:08. Zapraszamy do Trójki. A teraz mówić będziemy o polskich firmach, które mają ogromny problem z budowaniem tak zwanego kapitału społecznego. Między współpracownikami brakuje zaufania, a pracodawcy zbyt intensywnie kontrolują pracowników. To nie służy atmosferze w pracy i realnie przekłada się na innowacyjność firm. Wie o tym nie jeden pracownik. Czasami trzeba uważać, co się mówi w pracy. Nieopatrznie przypadkiem może to dotrzeć do uszu przełożonego. No wtedy można się liczyć z różnego rodzaju negatywnymi konsekwencjami. Takie przekazywanie informacji z ust do ust nie poprawia atmosfery w pracy. To badanie, problemy i wyzwania w organizacjach. Ewa Kastory, senior partner firmy House of Skills. Pokazuje, że 95% firm skarży się na niedostatek kapitału społecznego. To znaczy, że brakuje w firmach otwartej komunikacji, brakuje zaufania, współpracy. Ludzie pracują w pewnych losach, nie wychodząc poza realizację własnych celów. No i tak naprawdę nieuchronnie zbliżamy się do takiego momentu, kiedy nie będziemy mogli dalej rozwijać się gospodarczo, jeśli ten poziom kapitału społecznego się nie podwyższy. Brak zaufania, brak czytelnej hierarchii, awansu zawodowego, szef kontroluje na każdym kroku, to nas bardzo obciąża. No to jest problem, o którym już też od dawna się mówi. Elżbieta Mączyńska, Agencja Rozwoju Przemysłu. Na przykład w diagnozie społecznej profesora Czapińskiego to jest wskazane, że wyczerpały się już takie proste metody wzrostu wydajności. Raz rzeczywiście trzeba postawić na ten wzrost kapitału społecznego. No to jest chyba nasza główna bolączka, że ten kapitał społeczny w Polsce jest bardzo niski. No i teraz no moim zdaniem ten pierwszy jednak impuls powinien być od pracodawców. Tylko 5% pracodawców mówi, że u nich w firmie nie ma tego problemu. Chodzi o zaufanie, o relacje między pracownikami. Na pewno to jest obszar, w którym można wiele poprawić. Jakub Kołodziej, firma Roleski. My jako firma akurat z pewnością jesteśmy w tych 5%. My twierdzimy, że nie ma takiego problemu. U nas to naprawdę cała komunikacja wewnątrz firmy oparta jest na takim transparentnym przepływie informacji, na zaufaniu. I uważam, że u nas w firmie Roleski doprowadzenie do tego, że jest 350 osób, które mówią, to jest nasza firma i nasze wspólne sukcesy, no jest czymś niesamowitym i tego nie zamieniłbym chyba za nic innego. Do tej pory należeliśmy do krajów słabo rozwiniętych, gdzie podstawą rozwoju był kapitał ludzki, czyli nasze wykształcenie, doświadczenie. W tym jesteśmy dobrzy, należymy do czołówki europejskiej, jeśli chodzi o kapitał ludzki. Ale za chwilę zaczniemy należeć do krajów lepiej rozwiniętych i w tych krajach podstawowym paliwem rozwoju jest kapitał społeczny. Więc jeśli chcemy podtrzymać rozwój, musimy zainwestować w kapitał społeczny. Czasami bywa też tak, że przełożony sam mocno kontroluje pracownika. I to również nie poprawia atmosfery. Nie chce się kreatywnie myśleć, nie chce się zgłaszać nowych pomysłów, bo po prostu nie ma się ochoty współtworzyć tej atmosfery w pracy. Jesteśmy w takim momencie, kiedy musi się zmienić model zarządzania. Przywódca musi przestać być gwiazdą w organizacji, a człowiekiem, który potrafi stworzyć stworzyć przyjazne środowisko do tego, żeby ludzie mogli się czuć zaangażowani, żeby panowała otwarta komunikacja, żeby wiedzieli, jakie są nadrzędne cele organizacji, żeby mogli być proaktywni, mieli więcej swobody działania. Poczucie bezpieczeństwa w firmie to podstawa, bez tego trudno o kreowanie innowacyjnych pomysłów. O cenną rzecz w firmach kapitał społeczny pytała Anna Rokicińska. Pietrucha. Tak to się właśnie kończy. Za 8,5 minuty ósma. Muzyczny rozkład jazdy. I kolega redaktor Krystian Hanke. To zaczniemy ładnie, jeśli pozwolisz. In my secret life. No właśnie, zaczniemy tak, bo dziś wieczorem w Montrealu odbędzie się specjalny koncert poświęcony pamięci Leonarda Cohena. W organizowanym przez jego syna Adama Cohena wydarzeniu udział wezmą m.in. Philip Glass, Sting, Feist, Damien Rice, Courtney Love, Elvis Costello, Katie Lang, Patrick Watson czy Lana Del Rey. Nazwiska wielkie. Jak mówi Cohen Jr., mój ojciec zostawił mi przed swoją śmiercią listę instrukcji. W sosnowej skrzyni złóż mnie obok matki i ojca, zrób skromną ceremonię dla bliskich i rodziny w Los Angeles, a jeśli chcesz jakieś publiczne wydarzenie, zrób je w Montrealu. Ten koncert jest spełnieniem mojej powinności wobec ojca, a dochód ze sprzedaży biletów trafi na cele charytatywne. I miss you so much. There's no one insane. And we're still making love in my secret life. In my secret life. To jeszcze słowo o jednym zmarłym muzyku wielkiego formatu. W maju przyszłego roku do sprzedaży trafi kolekcjonerski album fotograficzny ze zdjęciami Denisa Oregana, prezentującymi Davida Bowiego w trakcie przełomowej dla niego trasy koncertowej Serious Moonlight z 1983 roku. Trwające 9 miesięcy tournée, na które złożyło się prawie 100 koncertów w 15 krajach, promowało album Let's Dance, zabrało Bowiego wszędzie, od Brukseli po Hongkong i przeniosło go jednocześnie z dużych sal koncertowych na stadiony. Wydawnictwo ukaże się w nakładzie, uwaga, 2000 egzemplarzy, z których każdy, ważący 15 kg, będzie zawierał poza albumem fotograficznym garść pamiątek związanych z artystą, ręcznie pisane teksty, bilety, 3 pokaźnych rozmiarów plakaty i 12-calowego singla w formie picture disc, czyli płyta winylowa z grafiką zrobioną bezpośrednio na winylu, ze zremasterowanymi przez Nila Rodgersa piosenkami Ricochet i Let's Dance. Cena? No, nie jest niska. 3000 funtów, ale uwaga, jest dobra wiadomość. Uboższa o memorabilia i kilka kilogramów wersja dla zwykłych fanów Bowiego ma się ukazać jesienią przyszłego roku. Zespół Stone Temple Pilots powraca na scenę w przyszły wtorek w Los Angeles, ale nie wiadomo, kto stanie za mikrofonem. Pierwszy wokalista zespołu Scott Weiland został wyrzucony z zespołu w 2013 roku. Trwająca wtedy trasa koncertowa została dokończona przez Chestera Benningtona, który także odszedł już z zespołu po nagraniu mini-albumu. Od tamtej pory Stone Temple Pilots szukali nowego wokalisty. W międzyczasie zarówno i Weiland, i Bennington odeszli z tego świata. Kto stanie za mikrofonem? Nie wiadomo. Więc wersja plaż dzisiaj tylko instrumentalna. W tle? No i na koniec coś dla tatusiów pewnie. Ostatnio informujemy o tym, że znani muzycy wystawiają gromadzone latami sprzęt na sprzedaż. No tak zrobili choćby Noel Gallagher z Oasis, tak? O, dawno nie było. Nie było, właśnie dlatego, specjalnie dlatego dla ciebie. Ale także nie Jay Maski. Brat może kupi. A to byłoby coś, już taki psztyczek w nos troszkę. Ale no nie, bo brat by mógł to kiesę nabyć, to też nie. W każdym razie Jay Maski z Dinosaur Jr. również, a teraz poniekąd. Tylko poniekąd ich śladem, a w zasadzie torem można powiedzieć, postanowił pójść Neil Young. Kanadyjski rockman zamiast swoich gitar na sprzedaż zamierza wystawić, no i ciekawe, czy zgadniesz. Czy jakieś instrumenty? A niekoniecznie. Nie zwróćcie uwagi, że zamieniłem słowo ślad na tory. 230 modeli pociągów, których jest namiętnym kolekcjonerem od ponad 20 lat. Dlatego powiedziałem, że coś dla tatusiów, jeśli ktoś ma gotówkę. Znacznie większe zainteresowania mogą wzbudzić jednak wystawione również na aukcji samochody Neila Younga, a wśród nich znajduje się Buick Roadmaster Skylark kabriolet z 1953 roku, na którego kierownicy zamieszczono napis dopasowano do wymagań Neila Younga. Część dochodu ze sprzedaży kolekcji artysty zasili konto fundacji Bridge School, współzałożonej przez byłą małżonkę Neila Peggy Young. Fanów powinna też ucieszyć informacja, że 1 grudnia do sklepów trafi nowy album Neila Younga, Visitor. No właśnie, nagrany zespołem Promise of the Real, w którym występuje zresztą syn Willie Nelsona, Lucas, a zapowiada to wszystko, całe to wydawnictwo, piosenka Already Great. To ja już więcej nie będę zagadywać, panie Nilu. Bardzo proszę. Panie Nilu, proszę śpiewać dalej. Trying to put myself in your shoes, trying to feel how you feel. Oh.